پاراتیم کی خودو آئی کی داز سپرنگال لگی اوڈیو دا چی آگا سم آواز بے کارو کانم خلق بے داو اوڑا میدائی لکی یو نزیر دے یو تم آسر دا ساملی دا نسی تجاری اگر کرو بغیم بین اوم داخلہ پر وڑے کرے بغیم بین اوم دو وجد دو زگلا پخپل منس کے ادھاک پرستو سرا وائی ازازت تے اوباتا وارشتیا خبرو دا قرآن سیوی کے غلط ہوئے صحیح ہوئے رشتیا خبرو دا قسم ورکا ومسلے سیدہ کے غلطا مسلے سیدہ وڑے نمالے یہ رضی وزی عزت کی ایسا تاثر کی پیشیو اترون مدالا سے ورزوما او نورمو وارا دا تاثیر مشر افسر وی ویدار آتوا ہے چدار آپ مخالف تیوی ویتر دی ولی خلاف کی قرآن یہ اونر ہوئی دے وی کتاب یہ اونر ہوئی دے وی پیغمبر یہ اونر ہوئی دے وی دین یہ اونر ہوئی دے وی بیا پاسو خلاف پسرے اگر پی رشتہ خلاف پسرے ویجی پر زمان دے سر زد دے قرآنو پیش زد دے دے زد علاج نکی مزنو سوکم دے زد قرآن موی باغیم تیلام ہا باغیم دو عزیز زدنا پیل اون پا قل منز کے تحد اللہ ان لزیل آمنو دے مقتلبو دے آگا سید تیدہ خبر اوکلا آگا دور خدکو ترون دن آگا سید اللہ بخی سکیت علاج کا تاغ دفتر کی حد آگا مخ کے اسریوی او دې چې دا څنګه هغه مشر نه دی ها بیا او دا بل نه راځي ها او دې چې د سره خبره مطرح او دا دې تیر دی او هغه وي چې تاسو دې بار کې څه خبره ترې مختلف ماس کې کو نو چې بیا کوم شو دې چې دا د موږ مشران او علماء په خاله کې نو بیا دې د عزت کلام کا هم په دې نو سم سره خلق کله الله یو بخي حضر اللہ الذین آمنوا لمقتدفو فی ملعات بیدی من توفیق بورک اللہ توفیق بورک اللہ کسان متاجی مالی اور پترف دار مسئلے چخلا و خلید فی پائک دا حقنا بی اذنی پتوفیق اللہ بیدی کو حکم اقبل باندی اللہ سے توفیق چالہ ورکن مضبوطی کیوں آقا کے خلاف نہ کئی واللہ یهدی اللہ مضبوط یا رسول چکو خیلی الہ سرات المستقیم پتلت دلار نیغی لارا نیغا سوا لارا نیغا اتباع دا پیغمبر لارا نیغا دا قرآن لارا نیغا دا توحید و اہدن سرات المستقیم کی منگا مالیک ریدی تاہیدات خودی قرآن یادی گیر لی گیر گئی خواہ ام حق شجاعت و بہادری اور کہیے جہاد خوکے جہاد پر میدان خو ولارے خرور ولے کلکل بطاتا دیوی تکالی مخل راجی پر میدان دو توحید باندو ولارے پر میدان دو قرآن دو دسو دو تبلیغ باندو ولارے خوکر شجاعت زان کی پیدا کا بسائیت پر دیت مخل راجی آدھے اقدام کارو تو وزرے کے چاند دب دب کا پکاکا پکی نویز پکی نیما واتا پکی نسائی آزرے کے دب چاند کا پشا بیتیخ تکے چه ما خود نکو نداس داس بناوا انشاءاللہ چه کبا خبر کلی کوم بے کار کس مسئل آگان راکی انشاءاللہ ضرورست کدو والانم واسد ما خدا فضی بازی بدلے حشیخ ایمانی تدار آکا وچس اولی نا ایمانو خندل وچی تو خوخان دے ایمانی تدار ما خدا پوانو بدلے ورکا آغا سازار آکا چه پوانو تو نو ورکلی شوی ایمان که پمن می دو زیکی انبیاء دو زیکلیو ام ناورم انبیاؤ لے دا سی منگزی جو اکروی دو اس پلے چھو رہا بیتا در اکلا ہوئی مانا غم ناشنا لے غم آئی تو اکلی شو لاسونا اوپیتی کرکلیو پی جندینی باندے سترگی اوگا خودو تو اکلیو نکانی تو اکلیو ما جدا خو ناشنا سزا لگا ہاں آلا سزا ما تو اوڑا چاگا آلا سزا را کے چاگا ناشنائی ہاں وہ تو ما کی دا بندے پوالوں کو صدا کا آدم آلے آج دے گا کہ من پتہ کی پھولو آکی دے گوئے گروہ دلیشی آکی دے گو پتہ ہی نشان لاکے لے گئی ار قسمت کالی بمخ تراجی قرآن دا اسو کو رسوئے خورستو کی اللہ دے من استقامت را کی دا قرآن کی ملت اللہ اصلوی فصبر فصبر وستکم سم استقامو ام حد تمہارے خیال ہو گمان کا وہی تاسو انتا دخل الجنہ خیال دادے چھ دن بشوئی تاسو جنت تا ولما آیاتکم مثل اللذین خلو من قبلکم او نبیلا گلے تاسو تا راب نشی تاسو تا حالت تا کسانو خلو تیشویری من قبلکم پخواستا سنا ستاسو نپخواست سنا تیشویری رے پیغمبرا دیکھ بدا گئی عرفتا تکلیف نیلا گلے او دیبلا سی جنت تا پخانو تسرا گلیو مستم الباساؤ والزراؤ وزدزلو رسیدنو پخانو تا تاوان ندمال مالونے لکشیو کونے ویجارشیو باونے ختمشیو والزراؤ تکلیفو ند بدن بدنونے زرزرشیو والزراؤ بدننا تکالیف رسیدنو احداد بدننو قسم تکالیف صدا جانے آئیت ملاو شوئے ہوئے اللہ دے مضبوط کی زمان نرگری مواہدین اللہ دے استقامت نصب کی وزن زلو جرقی دلو ورائے فمصبتون باندے حفرس جرقی دلو حاوضا مختلف زلو کے قرآن درے بیان کئے تاکہ یوسو مقامات ہو رہے لکار عمران حضرکا دے تکالیف صدا مندم مخیو تصبیر پارا یوسو آیات نظر آروما سورۃ آل عمران یو سل دو سل ویخ آیات تاسو دوزان سل اولی گئی ها دوزان نکلے که دوارو وید آیاتونا چکلا کیے اصلا چکر گورنش آل عمران آیات نمبر یو سل دو سل ویخ سل ورن سپارا ام حسرت من تدخل الجنہ فلما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین آخیانو گمان کوئی تاسو جدن نبشی تاسو جنت تا او نبی اخکار کری اللہ مجاہدین استاسونا او نبی اخکار کری ارسب اللہ کا خام خام اخکار کئی اللہ ارہ خلق چپا رہی بانی بازا حالت راغلی سورة توبہ شپار سمایاتو گوئی تاسو توبہ شپار سمایات وَقِلْ سِفَارَا اَمْ حَسِرُ مَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ آیا خیال و گمان کو حتاسو سپرے بہو دے شہیتاسو بید امتحاننا بید تکلیفنا تکلیف برا جینا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَعَدُوا مِنْكُمْ اَوْرَ بَيْ خَالِ قِرِيَ اللَّهُ آرَكَ سَعْدِ جَعَدِكَ ننا خام خواہ اللہ دیکھا رکی مخلوق تا چھ سورک لکوی ندورت انتحال غدوی ولما یعلم اللہ الذین جادو منکم دارنگی سورتی عنکبوت گولی تاسو اول احسب الناس دیمات شرم سپارا احسب الناس ایترگو ایقولو آمنا وهم لا یفتنون آیا خیال و گمان کئی خلق چپرے و خودشو بیکارا لدی وجنا چوائدی منگی مانو لئی پا اللہ باندی زخم مومن ما خضب اب امتحانا پاتی شماننا وهم لا یفتنون خیال دادی چپدی با لا یفتنون امتحان نکلیشی امتحان خراجی خوالا دی امتحان کے منگا مضبوط کی اللہ دی منگا کلک کی تکالیف بڑی مخی مخی ترازی کلب ڈیروی و کلب لگوی اللہ دے مسلمانان موحدین پاہ تکالیف بانی استقامت لگوکنو تکالیف خام خائل سام تکالیف لگو پیدا دے لکا سورت ابراہیم گوری تاسو شپکسل ویختمایا شپکسل ویختمایا دات مسائب پاہی رازلی و چکونے اغا تکالیف که پو غنو راضلی وی غنو مجرسی دلو حیزت و ایتم آیات شپس سرے وَلَمْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُونَ او تاکی تدبیر کرے او دی کفارو تدبیر خلاف دی حق پرستو حق پرستو خلاف آواز کو تکرے ہو وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُونَ او دا اللہ صدا تدبیر دا رئیو وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دا تدبیرات کړو چې دا تدبیرات غونو ته شیوه لغونه با په بل الوري شیوه سخت امتحانات سخت تکالیف کړه کړي او ګور دا انبیاء حالات سره وګوري کې ابراهیم علی السلام بیان د توحید نه کا نو سبا ورغور کې موسی علی السلام بیان د توحید نه کا او د ملک با اوخلیش کاف زکریا علیہ السلام بیان د توحید نکا د پمن د ټوټه کېدا دا رنګي هر یو پیغمبر دا حالت ګورا که حضرت بیان د توحید اورت منکر نکا نو د مکی نه وکړی شه مقصدم داره چې سو په میدان د دین مضبوط ولال نه پاغه بدا مسائل راځي دا تکلیف به راځي چې سو د تکلیف سخوی نو دور دغه مقام هغه اوچت وی ها خوب سخ امتحانات اللہ فچارا ولی پا انبیاء علیہ السلام فلمسل بے پسید آسی نوری حتی یقول الرسول والذین آمنوا معلومتا نصر اللہ احدا زامن کلام دے مخینا کلام القتیش حیوزل نبی علیہ السلام خانہ کابیتا دروانوا دیوالتا او سکسان لال او حضرت منتا ہو ری تکلیف ہو رو سیرا خباب رائے رجی اللہ عنہ نو نبی علیہ السلام دروانوا دا سنا نیشو آوالنگے مح مبارک تک سبشو دو حسینا او یا خباب تا تک پدرین کسی تکلیف ہو رو سیرا یا سفیلا یا دعا یا دری یا کنزل یا ربر تر قفانو حالتو گورا چانبیاء علیہ السلام پا من دو شیوی دی زرد دو شیوی دی لاسون اوپے ٹوٹے ٹوٹی شیوی دی آگئی نو دی دنی ہوتا تو معمولی تکلیف ملاو شو ہوتا ہے ماتا تکلیف دی تکلیف دی دا تک تکالیف آگئی ترسید دی ہو آگئی فما سدو ان سبیل اللہ دالا دو دن آگئی چانا ہو رہو دی نرخو ویگو که دو رو پای راڑی کن افتا دی ویگو تولو پا بلا ہو دی اللہ دو چوہیو لاس کے دادر دے پیشی دے اوپر لاس کی ایمان او قرآن دے مانا من دا دا پکار دے احمل سکو من خدا سے دور دے لاغور ہیلو نا ننیو جماعت کرے سباب یا بل جماعت کرے ننیو چاہ سردے دا پیسو دا لالچ نا سباب یا بل سردے مانا دا ایوز او دا پیسے دا ہو عارضی سی زنری دا ننتا سردی سباب یا بل سردی عارضی چاہ میشا استاد کامیابی سی زنو آخو آخرتو تبا سوا آخر کسے جواب کے چتاب پیسو تو پارستا سکرول دنیا کے آغتا سکریو سورا نیکان حرق اگر بدنام کریو ختم کریو تبا سوا دا اللہ دلبار کے مخ نگے تو پیغمبر مخ کے اگر جانگیر بادشاہ چاہ خوب لدرے ہو اگر روی مجدر ماما کے واقعہ بیان کرے ہو اگر جو ترکرے ہو چکرار گونرانو حملوں اکڑا او جانگیر بادشاہ گرفتار کو دجہلم پو ہر سمندر پغارا دریاب پغارا بادشاہ تا مجدد تا مردانو دا طرف نا خط لالا چو دنبارکے خط دے آتا چکم بادشاہ گرفتار کرے ہلواغم من گرفتار کرے اسے سزاو لور کو آ مجدد واپسے کے خط دکی ویدا فقیر دا حمل دا ازادی دا پارا نجنگی تا دا بادشاہ دا کرفتاری دا پارا نجنگی دا دا اعلان دا کلمت اللہ دا پارا جنگی او دا من مقصد دا اللہ دین او دا اللہ رضا را بادشاہ جانگیر پرے گئی ہاں آؤ مافی تھی ہوا رہے پرے گئی دے وقت پلکار کی ممرانگی پلکار کو سزا دی مادا را کہ اس پروانشتا اگر اس تا خواہ دا ہوئی زمان دا خواہ دا کہ زمان سی مریدانی نو پرے گئی رہے دل سے موائے آوش پچ اتوا جانگیر خطو لی دو خوب ہی اولی دو جانگیر بادشاہ چھے نبی علیہ السلام و سلام خوب کی اولی دو آو نبی علیہ السلام آو بادشاہ تا گتا چچی نبی علیہ السلام چھتا زمان دا شفاعت امیدوارے چھتا زمان وہ پیغمبر شفاعت گئی آو تا زمان دو امت ہلو یا حستی جیر کہہ چھوڑے را تبا سبا زمان دا شفاعت امیدواری ہاں ننم دا شفاعت امیدوار بینو سرے آگا چھو پاسے گا اختی اپلا سر تو سر جیر نراروان دے حدا جیر دلاروان دے زمان جدید سرا چاہو تو وی اذا عالم قبالك مخوب لدره او ازم چاوز جن فخبر روبا سما او پیغمبر لا تنعات غصر اصم غصر راتا قطر ادو چچل ارے رجات اغا چراغے فقیر سیبلا مجدری الفسانی شیخ احمد صلی حندی رحمت اللہ علیہ ویجی رازے ویولی ویتاو سازادی لہوئی نظر خدا سے نوزم بجیلا مجھے پکبا مسئلہ دیجئے در آغرے اغا مسئلہ کو فمل کی جاری کیا ویستاجی سے مسئلہ دا ویجمع دا مسئلہ دا چدو غاز زبیحا پہ اندوستان کی بندشوی دا غاز زبیحا با علاقا کے واغانے پا بسر عام علالی گے و خلق بے وقی خوری او دیر دا چدو تعظیم سجدہ تا شروع کرو تعظیم سجدہ مخلوق تا نشتا بہر اللہ دا او بدعات دی ویجی تچ سرد سنت وی راغا بئیو چه کم ده شرکیات و بیدان اغا بختموم ویلو را سرکی ویا ویزوزم کلو رکی نوزنوزم اغا آر سی اغا مرچ پشاہ سرد دا اکبر بادشاہ زمانه که اغا ناکار را غلی و پیزی سو سرکان مرچ پشاہ سرد ملک پر شرکیات و بیدانات و خسرو مجدد کا ہاں کارنامہ ہوگلا ملکی بیا کو ترقید دن بانے روان کو قربانی دے کرے وکنا پزانے پروانا فسنتو دے اجرائی پروان پزانے پروانا دالات دن او کتویر پروان داغم اللہ اخلاص کو او داغا چے کمیشن پلو ناغم اللہ سر کر زمو خو مقصد پر ملک داو چالا دے توحید پر ملک خور کی اللہ دے پر ملک امن راولی اللہ دے مسلمانان مسلمانان دیو پر سرونو رونو کر دی زمان مصد کو شر نو تیر دا باز خلق کو شروع خوری خود من شر مصد نو زمان دا عمل کری دیشاک و توحید و سلا سورا مشران دی کشران دو طور دا کار دی کدا زمان ملک دی و دا زمان اداری دی ارسو چری من دا دی بخوالی من دا دی خیرخوایو و خلق دی پدی که دا دنشو من دا غی سر جنگی و غی من سر جنگی سو کدا شریان دی دی حتى يقول الله يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله كلام منقطع المخنا حتى تدري جيب پیغمبر كذلك تمخي صلاة جلقي دلو حتى تدري جيب انبياء وانبياء جلقي دلو حلال کی سورة احزاب کی باق عراشی دوشتم نمبر آیات سورة احزاب کی راجی دوشتم سپارا دوشتم نمبر آیت چھے مومنان مضبوط تھی قالو حاضا ما وعدل اللہ ورسولو آگئی مضبوط تھی دا اللہ پا وعدا او انبیاء لگی گی شک پکی رازی ندا مقصد نرے بیا خو فضیلت راگے دا امت دا دی نبی علیہ السلام پچابانے انبیاء علیہ السلام و فضیلت نرازی انبیاء چک مخلوق دے تو اصل مقصد دارے چہ حتی یقول الرسول مخی کلام منقطیشا حتی نزالنا کلام دے حتی یقول الرسول لهم تسلیت اندلتا کلام کی تقتیرہ منقطیر حتی تردی چویگا پیغمبر لهم دیتا تسلیتا تسلی خبری چک لکشی مصیبتون برازی لکا اسم مولایو کلکشی مسلمانانو رونو دکاترو دیر زور و شود کلکشی انشاءاللہ یو ظلب اللہ دا سے مقام جو کی اللہ براو دی چھ مسلمانان با اللہ سو خرو کی حتی تردی یکون الرسول چویگا پیغمبر دیتا تسلی خبری تکلی چک لکشی مومنانو امتحانات و سزان کلک کے والذین آمنو یقول الذین آمنو ویبا کسانو چی مانے روی مہود پیغمبر صلا مطا نصر اللہ کلف امداد داللہ نوچے مومنان روی دا اللہ امداد بکلے لپیغمبر روی اللہ خبر شے ان نصر اللہ قریب گورا خط توجی دے دے کی ابن عطیہ کرے گا اسانہ ابن عطیہ روی حتی تردی یقول اللذین آمنو ماہو چوئی با کسانو چی مانے روڑی مہور پیغمبر سنا مومنان بسوی مطا نصر اللہ اکلب انداد دا اللہ انداد اللہ بکرے ویقول الرسول ویبا پیغمبر علا ان نصر اللہ قریب اسان سے کنشو حتی يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ويقول الرسول الا ان نصر الله قريب دا مانا سالا دا زين در بريوزي او مقصد هم پوش قولو فکر مومنانو سر بغمو چه اللہ دا خود تکلیف دے پیغمبرا من دے تکلیف سر مخیو اجازی سر بغمو تکلیف بو نبی علیہ السلام با اوی اللہ خبر شئی انا نصر اللہ قریب امداد اللہ دنیز دے یو ظلم انشاءاللہ زمان امداد بیو اللہ ساس بفتحی دی دیمانی اغضوا هم مناجر دا جہاد ختم شو تازیب الاخلاق او سیاست المدنی دا اصلاح البلاد مختوا درین منزل او پدی درین منزل کے تدبیری منزل دا قرآن اصلاح دا قرآن اصلاح چه اصلاح دا قرآن والی نذکور اصلاح پسر آجی نذکور اصلاح آجی پدی قوانینو چدا دې زګلو په دې د عمل کو د کور اسلام په راځي او خدای له دې د کور اسلام څخه هر نور دولتونو په نور شي د مان نه راځي د کورلې د اسلام لپاره اصل احکام خو اوس ان شاء الله یسلو نکا ما یفقون تپوس کے لئے خلقتانا تشیق اب کے لئے کم دے پور چاہتے سے تلاوتو کھا تر آگا دے پور شفق حکمون آم دے اصلاح دے قرآن بیانے شفق حکمونو کی یو حکم داؤ چھو دے پور مشر آگا سوک جوڑکا چاہا پکور والو بانے مال لگے خرچ کے تائی کی مادد سخاوت ہوئی امیر سے بغا سوک جوڑکا ممبرانا سب جوڑ کا مشرانا سب جوڑ کا اچاغا پا مل پانے سرمایا دے گئے پاوام و حج کے پالاقہ حج کے ہاں یواج و حکم پا کور لے عامے کا مل نوالا تراخیری کور تا کورا نہیں پورے آنا سب سربراہ لیڈر و مشر جوڑ کا او چدا نہیں نو ہمیشہ پا مل کے فساد نہیں کور کی وہ فسادی کن کے فسادی و یہ رکار خراب یو بده یو نشے پتے بل بده بلنا پل پتے کورلے کی چکلہ گلر سلے دے مشرک نزوی بده پلان نگلا کی جبونو کی بکوتے ہو لائے روحور بده بلنو کو جبونو کی بکوتے ہوئے او دا چی پسی دیال دا نو کلی کی با یو بده یو مال لٹی بل بده بل مال لٹی دا چی پسی زبیا لوار یو بد اقبل حد پر وزا کوشش کئی او داکی او غلاگانی بکی لیکن نصب آچه دی ملک روان دی بے حدا ہاں چو سور و نقصان دی پر ملکی نسی انتہائی نشتا اقل وجہ داد سرا دو بخ اللہ کسی خلو کو نویس بنو بیا یا سلو لگا یو دا دوین دا چو مدافعات والا سوک مشرکا چاگا مدافعات کو نہیں شکنا ہاں جن جنیا دے مشر کرے گا آرہ اترے ایشے کرنے گا سے دے دے کچھ خودے دیو باقا ہنو آکور مشر دے چاہا جن جنیا مشر کر ناغب اس طرح بیا گئے کہ کور سوک راجی او کد کور سوک جدا پروانے کے نکو سوک کو راجی او کد جا پروانے کے ہے ہے زمانا ہے دے خیر دے ہے ہے دے اپا اے کارنی کی گی رادا سی ہاں چکا خونہ انہوں نے اوش میرے علب اکار کی گی چھے انشاءاللہ تو بولی بیا چھو مدافعات ماتا ہو بگی کنا قرآن بانی سوکا من کہی رو قرآن ایسا کہ سوکم قرآن منی اچھے دا مسلمانی ما برائی نام با نور ہوئے لیو بخا اوہ کافر چھو داغے مقابلے کی مجاہدین ولان لی پتوش الاسل و جنگی گے و سنگ اللہ علیہ فتح ہو کے ذکر دا سے جواب انو رکے چغابون و لشمیری و حد تر بس کوشش کئے نسنگ اللہ پاکی مقو شاروان کرو انشاءاللہ ان قریب لچاللہ ہاں پس پاکی اللہ ری ختم کی کافر ہاں خوچ دی کمزوری و کسی طریقہ بانے کار کئے خوچ کور کے او مشر طول دا جوالا نبس ہاں کتبا علیکم ان کے تار لیکن جی آئے خبر ہو جانا بس نو مخیلو رسپ ہوئے گئے ہاں درین دا القتال فی کل نواز ار وحبت آرے ار وحبت دا شکل آسو کی حضرت کافر تابا رسو صورت نساء کے راجی تابا غافلہ کئی زمن دمل الحمدللہ اتو میں پروگرام اللہ دی محفوظ کی لیکن دا کفار اس طرح کی خریری فاللہ دی دا محفوظ کی و اللہ دی نورم دی طاقت ور کی زمن دی ملک خیخ داری دی اللہ دی نورم دا مضبوط کی اللہ دی پر ترقی بانی بوجھ اللہ دی پر استقامت کلکوار شجاعت و بہادری پیدا کی اللہ دی کلک کی رکابر و مقابلہ کی یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ اصرورم اغسوک مشرکا چاغد حرام و خلق بندی دی شراب و دی جوارے اچھا پخپل جوار گری اخپل شرابی اخپل زنائی معاقب سے ملمنے کی اچھا کون کی ردا سے سوک مشرکا علاقہ کے و مخ پار میدان دی مشرکا سے جو کو ناقب دا سم شریو کی سریا کون بنواری ملک بنواری علاقہ بنواری نو یسألونک عن الخمر والمیسر سورۃ البقرہ صرف جاری شی بیا گورا چھ خلق سنگ سمیگ لیا فوج بھئی آرمی بھئی پولیس بھئی اوزا با اس میں بھی آلی الحمد بخا بیغا پچوکو کرسونا چھ امن برا گرے کرا او کدا اللہ کتاب جاری شا نا اللہ نے خیست کتاب نے اتا تخفل پل حق ورکے ہاں غرل ملک دا اللہ کی عوام امن ملی حصو کی امن ملی ہاں پینزم حق پینزم دے یتیمانان اصلاح ہوگا یتیم مالی ظلم کی گی زیادے کی گی ہاں داغے اصلاح قرآن احکام دے کرکلی اغیر اقبل حق ورکا یتیم پمال تالان جو لے بزرگانان پمال نن تالان جو لے یوانی یتیم نے ہر غریب داغا پمال نن تالان جو لے غریبی اسرے لے سو پہ تپوس کہے کارا آج ہے کہ نئے زلیل و رسوار و خواب و ویجاج نئے غریب او کخپلا مخشوئے لئے انو پشل کو شاہ پر بہوڑے وزلوئے سریعتا سرسی لی دادی اتیمانان و اصلاحوں کی رکم دور اللہوئے حاستاس و قرآنے کی با عمل پیدایشی او اشپردن حکم داؤ دا آغیان و سربائی کاتو کئے یواز مشرکان نیوی لروالے دا غیرونا کم غیر خلق دے دا مسلماناونا علاوہ لرشتے اللہ وی زبر امدادو کما دا شکر حکمونا دا غزے پورے بیان شوی دا غیر ترجمہ فضیبانی کتابوں و علماء لکری دی چھل اصلاح دا قرآنی فسر آجی فاور کتابوں دا غیر غد غد دی او قرآن پہ یو سو رکو کی او پسو آیاتوں کی دا غیر بیان کرے اوخا مکمل تفسیر سرا احیاء العلوم دے امام غزالی کتاب دے سنور جلدہ تو تہذیب اوخا تدبیری منزل نکلے شعر پر بھی رکو دے کاغلشن قرآن گورا سورہ خیستا لنگ الفاظ بانے دے انسان دا حالات رائستی دارنگی اب تعارف دے کلاباجی قدی کتاب دے مستقل ورد سالرہ خوشیریہ قدر سالرہ پا تدبیری منظر باندے دارنگی تاش کبرازادہ کتاب دے مفتاح السعادہ ہاں دارنگی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتابوں دی فتحذیب دے انسان باندے دارنگی مناظر السائرین شیخ الاسلام اسماعیلی انصاری مدار السالکین دے امام نے قیم دلیل دکے نا کتابونا پا تدبیری منزل لکلی شوی دی خو کاغا نشن قرآن گورا حواغی مناقص پاتی شوی دی پورا تفصیل و اقاحت تنیدی رسید دی او قرآن گورا پلک و پلنگ و الفاظ و پرکو دو کسنگ نے انسان تکمیل کرے لارا دا پورا نے چستا ملک و ستا پورا نے کی بسنگ آمن راجی یو یا سلو نے کہا بازاری کی کوئی تو پوچھتے گا خلقتا نا سشے خرچ کے لیے خود آ مال فخت الخیر اگر آج خرچ کرو تو سب سے بہتر چیز نا چمار خرچ کے نو بہتر خرچ کا ناوری پچاؤ لگا لگوانی مور اوپلا لور کا مور اوپلا اجزانان دی کمزوری دی بیوس دی تا مور اوپلا پھر خود اپنو رو خلقو لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا اغبا پخپل استادانو او پخپل شاگردانو لگے دا وجہ دین اہم شبیری یا دکون کی یا قرون کی زمن میں سرمایہ پسلے کی تک دوسر کرنا پدا سے خب کے اولا گوا دلوالے دین مروکار ولد ربی خدو خدو اللہ رائے لرستو جیسی مانا میں اس کے آنے مساہد اللہ فما تکر من خیرین اور آج خط کہو تاسو سے بہتر سیدنا تفعلو تنفقو او چوکی لاغے نے تعبیر پا تفعلو سردو تفقو کو چو فیر خیر اخیر آمو نرے فائن اللہ بشکر اللہ پاہیر پورا آزم القتال مدافعات بکے چو مدافعات بکے تو مشر بسے کتبانی مرقصر کو کے مشر مشر کے گے اگر مشر واقعی رسول اللہ کی اجلو رزیز تاؤت رسو کتب علیکم القتال فرشن پتاسب علی جنگ کفار سرا غلط خلق سرا جنگ کا وہوا کرہنکم حالدارے فلا جنگ بدل کتاب دا تو گوے دا خندے مرا نقصان دے سرا راجی دیکھ میں بیا کے ندا کی گدا کی گی تربیت کو خلدے گی واساد اگران تکرہو بدل تاسو اشیر را وہوا و شیخ ارلکم بے تربیتا اسا پھر بعد سے بھی پھر بعد آتی تک بانی جنگ تشرے کفار سرا واساد اگران تربو شیعان میرے کو تاسو اشیر سرا وہوا و شیبا شرلکم بدلتا اسرا چاچے دے کافر مخنوے کرے جنگ اکرے اگر فیدم انتیرا او چاچے آگے سرا نوے کرے ماہی نقصان مندے واللہ عالم وانت اللہ تعلمون تاسو اللہ خبریو تاسو لکوئی بانجان بچارنو قرآ یو کرہ دے بل قرآ دے بل مکروح دے قرآ چپ طبیعت بانے انسان بوجھ رہا ہوئے دے وہی نا طبیعت میں بوجھ دے تجیسی دوا دے آئیو کرہ دے کرہ چپ بدل بانے بوجھ رہا ہوئے دے اور بدل بوجھی او بل مکروح دے چاہا خلدے گی نہیں انسان تھا انہا اللہ تھا اللہ تا خلدے گی آئیتا مکروح ہوئے او لیکن مکروحات تو موس کے داری اللہ تا خلدے گی زنا یکنونتا درم قانون قتال فی کل الوام پار وقت بتیار اسے گی دین دا پارا دا جنگ کفار و صلاح خود مسلمان پر با گولے بیا میری جنگ ملے گی ہم مسلمان پر ملک دا مسلمان کرا الحرام حرام مجر حرام نا دادر لیو گناہ و پریزد اللہ دو مجر حرام اہل خلق کمو طلباء دو مجر حرام اصحاب الصفا دو جماعت اہل خلق کم دے ہم دا خلق تاو قرآن اہلو اہل اللہ دادو جماعت اہلو جدا جسو گبا جی دادو گناہ منو ویدو لیو اکبر من القتل اشر لیو گناہ لقت اللہ شر لیو گناہ لقت اللہ فلا ازادو لیو قوم ہمیشہ دا کافر چھ جنگی کی تاؤ سنا حتا دو بھی یردو قوم چھ واپر دو کی تاؤ سنا اندر اندر انستا سنا انی تتواہو کلا چھو بانے برشو کردے کافر و کل اللہ اس برشو رتازو دخت الدین نا آلائے مرتقیم حلال اللہ نبر گئی ومائی اندر اللہ رکھ دو مسلمانہ دو بلے راو لی آسو چھ مرتب شرطا سنا اللہ رکھ تو خیوارو لی تو تیسو لالج دو جینا اندر خلق آ رہے رہے آسو چھو آوے اللہ رکھو آسو چھو آوے وستا سنا دفور دیننا جنگ دے کافر سرو لکو آئے تو آوے دو نفایا موت عمر شدے پلا آلک کے آو دے کافر چاہے تو آوے مرتب شرطا کافر شنو نفا اولائکا ٹھیک دا دنیا پہ اطلاق دا خوبا اولائی کا عمالی مجھے دنیا والا دنیا واقعی انتباس دنیا انتباس وا دا خلق پا نظر کس پکش بی دینا و بسواش لانتی شو والا خدا باقیرت کی عذاب والا شو اولائی دا خواب اللہ اندیا خالدون ازا کسار خواندان مروری و طریقی امی شای انن لگی نامون لن کو کافر سزا اور کے مسلمان لا انشاءاللہ در خلق لبا اللہ سزا گانے قیامت جو رکھے اور دنیا کے انہوں نے جن رسوائی کی جهات اور دیں ان الذين عملوا بشكاك سلام لهم المسروط الجهات الجهات مضمون الجهات وكون الكفار صلاة تعالی مقابله کی مولارم تو دنیا بلرا دیکھے جما لالچ بلکو ما والذین آجو اواتتان دے ربیو کو فجاہدو جہادو کو فی سبی اللہ اقلاق اللہ کے رائے کلا کسان دے دون رحمت اللہ امید نہیں تھا اللہ دے میرے بان دیا جہاد کون امید اشتہ انشاءاللہ یا رضا مالا عجب راکے کم مجاہد چی شہید شو دا اللہ پلار کی دا دین نپارا دشاہدت سرم متصر دا غدا اللہ سر ملاقات نصیب شو لے مقام نرے اگر چدے دے کم سیز منتظر اگر تا پدا سخت تکلیف کے ملاو شو نو سو والے احلی مقام دے شہادت اللہ پلار کے اولائی رویم رحمت اللہ دا کسان میرے بان جاگر اللہ نرحمت اور چا آخرت کی ببل سوک افسوس دنیا نے کئی بغیر دا شہید نا شہید با کرمان نا کئی سب ہوئے سمو یا سمو اقتل سمو یا سمو اقتل اللہ جلدے نکا چو وجلے شما اللہ جلدے نکا چو بیاو وجلے شما اتا پلا رکے اللہ بیا بھی جلدے نکا چو بیاو وجلے شما دا ہوئے تمنا کے بار بار نا تمنا دارت دیدار دا اللہ کی او دیدار پسن ملائی گی پس شہادت بانے شہادت باندی دا اللہ سے دیدار ملائی ہو چاہتو دے صحیح وا اکیر توحید وا شہادت سرا متصر دیدار دا اللہ نصیب شو اللہ بھی نصیب جو زمان اولائی قدا کسان ایزون رحمت اللہ او ہر یو معاہد متبر سنت دا مجاہد اولاد شہید نہ بہتر ہوئے دا اولی ذکا چھ شہید خضیوں پیدا لال بیغم شخلاش دا مصیبتن ہونا او دے ار وقت مصیبتن سر سر رے ساتھ دکاری سہار شی ماقام بسنگے شی پتہ نہیں لگی چھو ماقام شی سار بسنگے کی ار وقت تکلیف سر غم لے ار وقت مصیبتن سر سر رے نو فلو اجر مئتی شہید من احیا سنہ چاچیو سنت جندے کہو پارے عملو کو خلق تیغو خودا نظر پارا عجر دسر و شہدہ ہو دے شہید خدا ریو کے ربی غم شخلاش دے مصیبتون لائے دیر وقت مصیبتون سرہ کر دے ہم بیا خالدون لا تزال امید اللہ برحمت واللہ واللہ غفور رحیم اللہ بخشکو اللہ میرے باندے سنورم قانون دے شراب ہونا او دو جوارینا خدای بیا جواب مور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَدَعْنُوْتُ فَقُلْ إِنِّي كَرِيْتُ تَمُوَا دارد مالا غالی ضرور کو موجیبو اوچھ دو دنیا چی زنا دو دنیا دا مصدو تا پوست آلکی تا پی پی واسی تشا ہوا آتی ما پر دوار دو دنیا لیا او فیدی بکیر پاد خلق دائی فیدی بکشتا شراب و سرسر سربیگی پیدا کی نشب چراشی بیا دوست دشمن نہ پیجنے بیا خود کرے نہ پیجنے بیا شرابی بیا رکھا سب دا سنگ سرے اور دا سنگ سرے مفیدین تک اشتا و نقصان تک وید مومائی برم اللہ دینا او دنان دیوان اللہ علیہ وزاد نظر اللہ علیہ نقصان لے دیر دی او جوا فجوارے کی فلک وقت سرے مالدار شی فروغہ دیگر لک وقت سائب دیدارو گردی فلک وقت سرے تباب شی بیانو چھت دوری پکے آیا وہ شراب سکریو ننہ شراب و پنشکیو ہاں موسم شابا ہاں حالت دشمن بیا چلے پیجیے ادا دے کے بیا کولا شرابو کدا نقصانی ہا فیدیم پہ گئے ہو نقصان ہم جاتی اب فیدیم پہ کہ چند ظاہری دی چطلے پزان بیانے کوئی جو قوت سری کی پیدا گیا اور شرابی حدیر فیدی و نقصانہ تفسیر مراری پر دیتے خوبی زیرو کر خیمہ وملابیہ من آز اور کجد مقامل آز انشاءاللہ صورت انعام تلائک بے ہو خیمائدہ کی فیدی پہ کلی پاہد قبض دلائی اور گناہ دلائی اور گناہ دلائی اور فیدی دلائی ویسرون اللہ مازا انفقون تپوز کے جائے خلق تانا سشے خرچ کی دے اے ماں سے رسلی سے خرچ کوا سامنے لو پنگی ماں تو بد حالتی ماں تپوز بستانا کے قلوا الافوا زیادی شے خرچ کا تو دچانا یہ شے جاتی کی تپوز کے استاذ دچانا ہم جاتی نشن دمرو دسل بران سشے نسے واجی دکاترون سشے تیوانا کرنے فیوم البان حملہ وکنے بلبن مال حملہ سزا ټول دنیا مون قبضه کړې راغې نو هم سره چې وایي او دغه واغوا زیاتی خو چا نه زیاتی کیږي نه ایو طالب بیان کړو الا واغوا زیاتی نو یو متبر پاسې او طالب زماله خو نه زیاتی کیږي او یو خوږه کړه جهنم وي حلم تلعتی الله وي حلم تلعتی جهنم تدخ جعلم تدخش و جعلم رو حل من مزید زهر اگلیم کنو سیدہ گزارا استالی تاز جعلمی رو تم دکیگی نا زان سیوا کا العفوا زان سیوا کا تچانا تیسی نی سیوا کیگی تچانا مال سیوا کیگی تچانا رو تیو پراک سیوا کی نا سل رکو کی پینزر پی سیوا کا زور رکو کی سن لکو سیوا کا دا سکار ہوگا دا نا دیئے رس زانا نا پائیں گے وہاں دا کہ تم پہ دن نہ لگے زم نہ لگو مانو دا بسو کے میں لبا کافر دا جو وغبا لگے اووی جے ہاں دے وینا یل تلو لگا مازا ان کو بول سبا پکے سبا زکو سبا بلکے دا جنہ مجموع جوری یو کار پہ چلی گی تکوش کے لئے خلق کانا تشے خبز کے لئے قروع علاب وہاں زال زیادی کا زال زیادی کا معلوم کو خود انبانے کور کسنگ زیادی کے ادازو بیدی دی بل ادازو سویجیت دی بل ادازو گو بل ادازو معشومان بل فسر ادازو کور خرچہ او کتا پوستے ہو کہ چھو دے قرآن و جماعت دے پارا خرچہ تو شریعت یوازی کے ذمہ سر بہوائی ذمہ بیاد آو نوازا یوازی سے پر ایک کور بان زالو کو کی نلی ہے دا رہی حالت ہے نا دا اری اسی زال اخفل اخفل اسم مقرر کا سکھ دن کا سکھ دنیا کا مصطفی مال کے بالا خیر و برکت ہے اوہ آیا آلوات زانو یادی کا تارنگی بیانی اللہ تعالیٰ پر اطلاعی معاشرے لعلنکم تتفکرون فی الدنیا خامخا چھ سوٹو دیتا ہوں سکھ فیدر دنیا دا کے رب کے اور فیدر دنیا چھ سوٹو شریکی کا چمال لکھنگی واللہ عالم المسلم المسلح اور اللہ خطوئی کی فساد تو ان کی دے اصلاح کو ان کی نام ایک تدیر پار ازاد سے شرکے چھ دا اغم مال پہ زال لدہ دے دا اغم مال پہ دے تو بیا مفسرے اور تدیر پار شرکے جو سو فاسم دا خوراک کوما کرو کو خوما تو دا اغم خط کم ہوشی تو بیا خیر دے پار کار اللہ خطوئی کی نو فلو شاء اللہ تو خوشی دے اللہ فزرگا دیمان دے خلقو لعانت کو نخام خط گن کی بیٹو لے ویتا سو چھ بلکل بہن شریکے کپا خیو کپا غلطی اللہ ویدا سینا پسیر طریقے ذات ریو زیکا خپا غلط طریقے میو زیکا ان اللہ عزیز حکیم اللہ لے ظہور حکمت والا شپکم حکم دے التباعد عن الاغیار یاد مشرکین و سربائی کا نکاح مکو دی مشرکانو سرا حتی مشرکانو زنانو سرا حتی تذیچ ایمان قبول کی سو پوری چاہی ایمان ندے روئے نکاح بو سرا نکے ذکر آن خذی پا منزلت جامو دی اسے جامع خذی تیموز کی گئے اور سرا مجھے خذا مشرک ہے نکاح کی گئے اور سرا کیا ہاں سرے جو خد دے پارا جامی خاون دے نوچے خد جامی پیزی دے جو خد موسکی گی نوچے خاون دے مشرک دے موسکی گی نکاح کی گی شاہ عبدالعزیز موجہ قرآن کی شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موجہ قرآن کی پدیزر خیستہ لکل کری جواہی القرآن شیخ مولانا غلام اللہ خان سے نقل دائر کرے رہے وہی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی آؤں میں جانے وہ شرک دیتے ہوئی چھتا اللہ صفت پر مخلوق کے ہو کرے لیکن بھی اسباب اللہ اولی راجی للکی نیولکی بھی اسباب دا صفت تچانور کی مخلوق لا چھتا بابا دا سیگی پھر فقیر اولی سما دا حال نہ خبر دے ندی دا صفتنا تا دا اللہ سر پدی کی مخلوق برقدار کا اتم مشرک شوئی او دا شد شرک شا او شوئی اگر کسی مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا کمی او سری یا خد دا صفت مخلوق نور کا خبریو کا خاونوی خدوارو کیو دا صفت چھ دا اللہ کو رخاص و دائی مخلوق نور کا نو دا شرکو کا او ہر یو چھوکو دا غید دوالو ترمیز دا نکاح سشیشو توٹ گیا مات شو ویدے کہتے دے کی توٹ پتونی مات شو نکاح مات شو پتون چھ مات چھ مات ہو دوے لا چھ مات چھ مات ہو دوے کچھ نکاح مات شی تو تا نکاح مات ہوئے اینا خیر را خود دائی ہوئی والا سے مات چوئے نمال دا ہوئے دالتو ہوئے جلا سے مات سے مات نے نبیہ و تخل تو تا مات ہوئے فکتر ایلے کہتا شرکو کہ نکاح مات شا ادا ہوتا دیو جی نکاح مات شا ادا کتابون ہوا کتابون لکھلی دی قرآن میں بھی دالوی شرک رہے اس کا نکاح توٹ گیا راز نکاح مات شا اس سوچ کا اور آو من پذی پوصول کی حب آیان کرے ہو غائبانا یوکس تا آواز کول چھ زما دا حاجت دے زموار دے اور آمدد کی گئے اور آدسی گئے دا صفت دے چاو دا دا اللہ ہا آواز صفت دا اللہ غطا مخلوق لور کو لو تا شرکو کو کسریوں کو کخزی داری مسک رشتہ ختم شو ہا بیا با نکاح تالا کئی ولا تلکون او کبیا اداکارو کو نبیا ختم شو ولا تلقون مشرکان حتى خلق دیتا روس تعرض نہ کئی شرکیات با کئی اوصو کو متشرک نہ ہوئی علامت کے پر مخلوق کے غیر اللہ تری سری و خد عالم دی پیر بابا را اور سے گا کاکا کم خد دا آواز کو یا کم سری دا آواز کو او دا غد دا کدی چاگر را رسی کی پشان دا اللہ زما دا حالت نہ خبر دے دا غد نکابل کل خطر نکابل کل خطر شوا او کد نکاح نہ بغیر نکاح دا تازہ کو نہ بغیر دا نزدے شبیا تو حرام آرے رہے بچی با حرام پیدا کی تو بولا مالی کی پتاوی دی کہ تو بولا بیا حلق پدے اختارے نہ مالا ہاں ہو زنا تو ہو گناہ ہوئے جاہو گناہ رہا شرابو تو ہو گناہ ہوئے جو گناہ رہا ست تو ہو گناہ ہوئے جو گناہ رہا خوچ شرک کئیو شرکو تا نہ ہوئے بدعات کئیو بدعات ہو نہ ہوئے حالان کی لوئے گناہ تو گناہ ہوئے کی آغا کمو گناہ رہا آغا شرکو نبی علیہ السلام نے تپوس صحابی کرے آغا صحابی نے یو کس تپوس کرے حلا روئے حضرت ایو زنب اکبر کمیو گناہ روئے اللہ راوئے ان تجعل للہ ندن چھتو اگر دے اللہ رو پار شریکہ برخدار معاول وہوہ خلقہ کا حلان کتاغہ پیدا کرے اگر خلو گناہ نو ونور گناہ اللہ گناہ ہوئے یو مولا دا آواز نکی جدا شرک یو مسئلہ اللہ تدہی کام آتی گی ہاں کتابوں نے لکھلی دی قرآن ویلی حادثوں کی ذکر دی ویلا دې سره دغه مسله دغه سخت له دې سره بل بګراو پیدا کیږي عجیب خبره ده چې کومه مسله سره دغه بګراو پیدا کیږي دغه مسله لکه یو کار دې او هغه سید روخانه کې مسخانه ته بوزي تاسو د کوښښ کوم روغ غارې خلک مسخانه ته بوزي نه کوم غارې بوزي خراب دا ټول د خپل ځان ټول خلک روغ دي یو بیمار نه او حالان کې انسانانو کې بیماری هم راځي ظاهري بیماری خو هر وخت ټوخی دی چا زکام دی چا سرخوږی دی چا سرد خوږی دی چا بلډ پریشر دی ار یو په بیماری باندې مبتلا دی ار یو کلوري سر دی ټینشن خو چا کرے چا بیماری شته کې نشته ټینشن ار یو رضا بیماری هم باندې وي ار یو بیمار دی خامخا چا ته بیماری ده خو کلو روحاني بیماری نمرا ټول مسلمانان دي او تو دخلی بندگان دی باہر دا کن روح دی نردہ بیماری کو کلشتا و کلنشتا تو دروح بیماری ہر یو بیماری دروح بیماری بارے تو سوک دے دے اور سوک لگ دے سوک پدا سے بیماری مبتلا دے لکا پشاند کن سر سوک پدا سے روحانی بیماری مبتلا دے لکا پشاند آگا تو زرے ہوتا چوئے ہے پتا تیس بیرے کسیرے کسا ہوتا ہوئے دا دا غم لائے سو پدا سی بیماری مبتلا دے دروح لکا شوگر دا غم لائے لائے نو قدر دی بیماری علاج دے اونکو آیات ساقا او علاج دے سکی گی تو قرآن باندے دازی دی علاج دے اونکو نتباو برداس ظاہری بیماری خوزا علاج ہوشو ہوشو کخشو خشو تخلشنو دا بیماری باندے لائے دا دو دنیا لائے جن خو بڑی خیجاتا خوی کنا خو کنا د دې بیماری علاج په قران باندې ولا کرورا دنیا تبا او اخرت تبا جهنم وي ور به او بد حالت به راشه په قران علاج کوي حدا دا قران دی روحاني دا په شنو نه کوي فرزي دا در کوي فری دوا یا دې در کوي دلا او تا ته باقی دا زله کار کوي چې دا دا بیماری دا دا بیماری دا دا دې بیماری علاج څو کم نه کوي او نو دې بیماری اره قرآن ذکوئے وَلَا قَلْقُوا الْمُشْرِقَاتِ اور اہم بیماری دعوا من کام آگلے مشرکانی زلالا حتی تردی جیتنوں کی دیپا اللہ یوازی غام غالی زمو من آخر داد مشرکی زلالنا اگر کتاجب تو غزر تاظر داغی خائص وَلَا تُمْ قُهُ الْمُشْرِقِينَ فَلِ کام اور کوئی مشرکانو سروتا فلی جنکیں جنکو تا مشرکانو تا فضل لرو خورو دا مورکوئے حتا تدیجو منو چی اکنو چی دی ایمان لوری پیوازی اللہ وَلَا عَبُدٌ مُؤْمِنٌ خَامَغَا وَلَا مُؤْمِنُ غَرَدَيْكَ مُشْرِكْ سَلِنَا وَلَوْ آجَبَكُمْ اگر کتا جبت ہو دی در لو جوان اگر تالرا پید بار دا علم دا دنیا پید بار دا خسن دا دنیا پید بار دا ذات دا دنیا لکن حسین دے علی قدر دے عہدے والا دے علی قدر دے صاحب جیداد دے اللہ ہوئی خوچ آکی دے خراب علا داغنیو تور مومن مواہد اغت بہتر دے ذکا اولائی قید رولا الی اللہ دا علت ذکر دا کسان را واری خلق را کن خوارا واری الانار وورتا دیرا واری خلق شرک دا او شرک سبب دور دے واللہ یدھو الالجنہ والمغفر عبیدنی ورک اتتا سے پدا سے خلق را رشتا ورک را دے جنے وخور اوالا پاکم شرکانو یا سادا نستا لڑو خور باتا پریشانی سختا دعوت کا تے لپری دی توحید تے لپری دی ذکر دے تے پاسا حاکم دے خاون نوچے حاکم دے دا حاکم دلان نوچے سو کو بر سوکی نو لازا اختیار دے چلی گی او کلا کلا حاکم خی خاون خی سو تلوے ویدہ پر دا دن کار کا وقت ہے بس تے کہے کہا دا دن کار او کلا کلا دا سی بریرے پی پیشی چاگل آلینا عبادت نشی کولے پون مر بارا سرگردان اخیر کی بیازہ اور اس کی اوی زیر تا تھا اوزر جنتے ہو اوزی موارد دی سوک شو اوی ایر خیر دیسو سنت طریقہ و خود خاجر دے گندے کورا کرا چاگا سبب دا حلاکت داخل جوڑی گی یا سبب دا حلاکت دنیا جوڑی گی او دا ایر چیز پلار و مور سر اللہ سے نخلن خزه ملاو شو لور کا خزه ملاو شو لور کا بس وایره بچی ته کولی کوشش کوما ستاره خاله ته خزه او چې نه ملاویږي په ناکاره خلکو ته ورکم منډې د رسولی دل ډیر زیاد چاغه یا زهر اسکی زلانا یا جان وجنی هغه کورنۍ کې ډېر سخت تنګ او پریشان وي او کدا چې زما لار او موته مسلې جوړېږي او کله زما نما تار رحمت صلی الله علیه وسلم څنګه دي دې دې لاجې نه ګورو خو بس مړ او بسم الله کو بس راغلي دې کا ته تعالی نو بیا دې دا له نو کوم سوچ په کار دی کنه اولایکا والله یذ خذ ملاو شو خب قم ورکولا کله دا چې لازم خو نه ده سفر خو نه خو سنت یو عمل له کارو وخت رول شي چې مور دار زه خذ کې رشتہ کې ملاو شو غیر خذ کې به تاسو سره وخت هم او دین کار وکون ما دې خذ الله یو دې دین کار کې دا خوشاله کې او ضرورت یې خاون ته مداج بیا چې خوشاله دې بالکل دیو یو دغه عمل ته رسیدو سنت دې دیو هلو بیا زندگی او تبا کې د دنیا او یاد اخرت اولئک یدعون الى الله ذاک سلام و خلق له طاب الله یدعو الى الجنه والمغفره باذن الله الله را غالي خلق جنت تا توحید تا او توحید سبب د جنت او د بحر باذن به حکم خپل و یبین آیاتی بیان الله دلائل خپل للناس د پاره د خلقو لعلهم یتذکرون خامخا چې دا خلق نصیحت قبول کی پن واغلی رینا اون حکم ذکر کئی نهی عن الافعال ممنوع دناکار کار نمنا شار فا آغازے کرا دل مکوا چاہازے دا حرام ہوئی حکم عام دا یواج حیز مراد نرے کمزے ستاب پابا نارواوی آغازے دا مزا ناکتا نارواوی آغازے کے مکینا ستاب کتل نارواوی آغازے دا نو آغازے کی نارواوی تا گورمہ ویسرون کال المحیزا تپوس کے پیغمبر دا خلق سالا ببارت ریس کے قلوا پیغمبر دا قل دا حیث ازل بیماری دا فاتد رنی صاحب المحیزا نبیت شید خزنا پالت دا خیز کی یا بیت کے خزنا فلا تطلبو اللہ من جیدی کی تاسو دیتا حتی تردیت ہننا چپاکی شد آخر بغیر دو غسرنا اگا زمانے پورشوا او غسل و نشو نو خدا پاکشو حکمان خونا پاکوال ایرانے پیدا تطحرنا کلاچ خیر پاکشو داخلے اغمو دین پورشو او غسل و نشو نفاتو هنہ رابی دیتا من حیث دانا دینا امرکم اللہ چا حکم کرے تازو داملا ان اللہ بشک اللہ یحب التوامید منہ کئی رک تو خیستن گسرا و یحب المتطحرین او منہ کئی رام پاکون گسرا رام پاکین دا ارسلنا حزام قصاصا حید یو بیماری دا چپ زنانو راجی پمیاش کی یوزل کم موتا دا غیب ریڈا زیدا زیادا موتا لسر زیدا او درمیانا موتا دا غیب پینزر زیدا فتریو نا کمی حید ندا بیماری دا لسو نا سیواشا حید ندا بل دریو نا تر لسو پوری من مز کے دا چکلا پمیاش کی یوزل لازی دی کی مضامون نکی روجہ بنلی سی تلاوت بنکے دن یو کار بنکے مقرآن ہو ذکر اذکار کولی شی و عبادات بنون نکے موز با کے قضا نشتا اور روجہ بخوری فتح حالت کی او داغی بودست بیا ہزار ہوئی کل اکلا تا بیماری کل زیادت شی پنزل نسو کو رسی گی پنزل نسو کی بیا حیز بیماری نہیں ہو رہا زنانہ قدر مسئلہ اکثر کوئی نہیں لو په مشکات شریف کې په دې تفصیل سره وضاحت کړو الحمدلله خو هلو دا الله سوځي چې دې دا په بيماري کې حسابيږي اول د میاشتې لسوځي په بيماري کې او دا شل ورځې پاکه لکه یو زنانه لا نوې بلوغ ته ورسې دا پاغې باندې دې نه مخکې بيماري چې تلو راغلې اوس بيماري په شروع شو او درې سلول میاشتې داسي بيماري وچلې لا پاهې کل بیماری کل نی کلوی نی کل نی وہ دا ہر میاشتی پا اول نسو کی وضا بیماری سابی گی دا حیر ایک بمونکے او دا شل نزی اگر پاگی بانی وی نکلی او کوئی نوا پاک متصوری ہو استعاذہ ته استعاذہ وي بیا په هر مستذاته کې او دس پکې هر مونږ ته هم په اړه او دس کې بیا په دې شروع ورو کې اگر کداري بیماری راځي دا پاک را هو چې کمی زنانه د خپل میاض هغه ته معلوم دي نو دا هغه میاض پوری په میاش کې هغه بیماری را میاض نه خپل میاض مقرر نه علاوه چې میاش کې بیا بیا هغه بیماری راځي نو هغه با حیثلی اغیط استحاجو بیماری ہوئی هغه با مونم کئی او دس بم کئی او روجو بم نیسی تلاوت بم کئی او هر موست با بیاسی رفا او دس کئی دا مستدیری دا پکار حضرت بانا منظام کوئی نساو کم آسول لکم خدر تاسو دا اتم حکم دے آزے دا حلال و دا حرام و قپی جنا مقصد دارے اجلا چې حرام او حلال دې جن یې هر څه شوړوې ربي سبزي دا هغه دې صاحب خورتلې ګمال وغیرہ شوکي هغه کدا سبزي تعالی حلال د خطو کو باغ ته وي ها صاحب خورتلې او خطو کې وتا تعالی روالي نه یوازې خدو سره حکم مثلا حکم عام کا حرام او حلال دې جن ها نساء او معصومه کوما خلی تاسو دې د فطر تاسو دې تاسو راځي خپل فطر دا الله دې کوم پکم کیفیت الله د پاره د کیفیت دې پکم کیفیت چې هوښی تاسو په کیفیت چې راځي نو خو خدای دا چې پکم کیفیت راځي نو هغه دې تراتل کې چې کم حلال وي حضرت وی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ د شاد طرفنا دلوی بولو دے پر آگے حضرت وی نگت نا بیزار ایما یا بل رواد کی راجی ملون اغلا لتی دے نو مخی چھو دے کم زیر انسان پیدا کی گی اقض طرف لن لی خوش پا کم اکتر اقرا دیا را دیلا انا جی کوم پا کم کے بولو دے پر جستاسو وقد دی ملن بولو کوم او مخی کے پالا دکھر جانو پیدا خپل ځان له فایده مخکې کا اخر د بارکته وکا وایي د الله له پوهې د شکتا سره دا کوم مخامخ دیږي د الله سره ثواب استا پیش د الله سره کیږي دا څه کار وکا چې ثواب مختوبل قیامت کې نه ولې غلط کار کې حرام او حلال نه پیژنې هو بشر مومن او زیر مرګو مینا نو تا ولا نج الله بدل مالکم پیدا شت سے یو دوا کیا د پاره وخت لګي هم نشو گئے بیا سبق پاتی کی اولی اگدیری وَلَا تَجَعُ اللَّهُ وَتَلِّي مَعْلِقُ اُمَّا نَا هَمْ حُکم دے تعظیمو للہ قسم چفری ہم قسم خاص دا اللہ دا پارا اخرا پا اللہ اخرا وَلَا تَجَعُ اللَّهُ اللَّهُ لِهُ گَنَا مَقْرُوِيَ اللَّهُ لِهَا حُرْضَةً دَال جو مانی مَقْرُوِيَ اللَّهُ لِهَا حُرْضَةً دَال اوزتن نکانا نشانا لی ایمانکم فی ایمانکم مگر دوئی اللہ لگا ڈال پا خل قسم انو کی چه خل قسم دے ڈال کرے رے پا قسم زان بچ کے ڈال بانے سرے زان دو تلی رو گزان نا بچ کے نو پا قسم دے زان بچ کو اغلا رواشے دے روان کو نا اللہ یو دے دماغ قسم مخے مخے تکے مابانے زان بچ کے دماغ پتر خلق مسلمان ہوئی لگا سکنا ایا یو ما ته قسم وکړ ته قسم غاری یقین دی بل په دې نه کوي پرواه ټول قسم نه کوي مگر یو یاد غوا دا دې مالو ټول قسم نه کوي انت برو الف مال لا سرا الله تبرو چې لیکي بل کوي تاسو او تتکو او ځان باندې بچو له عالمنا تجدو بین الناس او اسلام باندې کوم نه خلقو کې وی زمان دیتا سلی کمانی کی اوکڑا زکر چی موز کو ماں مصرح ہو گی گی بای خلقوی وی دیسے گوڑا کلی موزو کم بیانی تبیت دیسے خاتا خاتا گوندی لازو موزو کر زمکو علیکہ وی موزو کے وستاری بیانی صرح ہو گی چی موزو زکر زمکو قسمی بزرگ کرے یہ قسم دیکھ مال خلق اصلاح بیا اوکڑا تا خلق اصلاح کو روانا رے ماتا نقصان جوڑی گی اللہ وی فضی قسم مگوا کہ قسم دیکھنے قسم مات ما سنا ڈال کے اللہ وی وما قسم خلق و سمخ امتے کے ما بانی زان بچ کے زمان پا قسم بانے اب اصلاح نگے فضی قسم کے نیکی نگے فضی قسم کے او زان بچ کے فضی قسم کے فضی قسم مگوا کہ قسم دیکھو کفارور کا نیکی مکوا زان حرام لم بچ کوا اسلام دا خلق کوا ولی بلی قسم نگے یو مانا دا چې ان په معنا د چا سره شي لا سره او یا بل معنا ولا تجعل الله لتل مالکون مگر کوي الله لرا عرتن دال چا لا بالزان بچ کے رئی مالکون پا خلو قسمونو کی انت برو انت برو ہاں قسمو نکوی انت برو قسم پا دے کے انت برو من دین نیکو کار نیکو کاریو و تک تکو او دیر تکوا باریو و تسلو او دیر اسلائی والیو بین قسم دے رکھو دے مسلح ما قسم دے دماغون دے پاک سوشتا زما په لمن داغ نشتا نو را بشی او سری لکلی دی انبیاء گناہون کلی دی سکوتایانی تشوی دی صحابہ خود خود دی او یو واحد دیما چه زما په لمن داغ نشتا یو سری لکلی دی ابا تخیمہ انشاءاللہ انت برو مقصرون انت برو و تدکو انت برو زما دی قسمی چه زدیر پاکی ما تدیم نیکو کاری ما تدیم مسلح ما اللہوی پدی قسم مکوا خلقو تزان مخا باقا خمالی میں چکتسکیو خلقو تسوی اللہ خکوئی گنا اللہ چا اللہ پور انبیا قسم سرکے واللہو سمین علیم باقی خلق دا خلقو پا نظر کے دیر پاک پاکی واغا دیر گندئی واغا دیر مرداری و دیر گندئی سزنو پوری ظاہر تدیر ناشی تبیر چا بس کپرکیری امداری او باز خلق دا خلق پا نظر کے دیر یو شانی او دا اللہ پا دربار کیا را دیر نے کھا دیکی اللہ کو کوئی گی ذکر واللہو سمیع العلیم اللہوی او دیر ما ستا خبری چی خلق پیرے قسمو نپی خوئے دی او رما او آلیم پوئی ما ستا پا آلو چی جاتا سکے و خلق پسوئے دی خبری لاروا ایر نیک بندہ آیا دے چی دا اللہ پا دربار کی نیکی مخلوق تسکے سریا لا يعبدكم الله بالذنوب ايمانكم يا بعض خلق رياكاري ايه الذنوب رياكاري وقال ما بي خلق وشنو نمسك هذا يا بعض ما نخلق وشانو زي اخطا ما لا بخلق سلاكي اغاد طرفتا توجو ورقا شلاغتا من نداغتا اختیار كمي چوبز گلتيو وسكو غاري من لدي كوري جنده بسقمزا ما لا خلق نبكاريكي خبركي فميدان دا معشر كي ما لا خرياكار نكي ونو ما لا خلق بكاريكي ایک خطائے قسمون اکینا خیر دے تو والا چے حوالا چے تبا دے خلق دا دور ہوئے گا نا ایتا کیا دا تکیہ کلام دے دے لا یعاذکم اللہ باللہوی ملی جی تاثر اللہ پا خطائے قسمون استاثر کے فلا کی یعاذکم بنا کتبت کنیرو قوم تو یہ لکھا ظلم پہلائی تھا آو اگر جانگیری کی اخطے دا دس پہ خور کاری تھا آل تچاولی دا اگر اکر کم خواتے لے لے پھر دیتا ہے نئے اگر پی خور نئے اگر قسم یہ محول جی جلا رہے پھر دیتا ہے پی خور پھر دیتا ہے ماں تے گئے لے پھر دیتا ہے ماں جو قسم تاؤ کو چونکی اگر حضرت پہ کرے پھر دیتا ہے ارادہ ہوا خوپلا رہے کہ ارادہ بدل شیئی ہوا چاچی دیفون کو رہے پھر دیتا ہے پھر دیتا ہے پی خور تو ہمارا شا جو کتا قسم ہو کو نو قسم دے پہ اللہ بخششون کے لئے حجیب سبن ناکرے پاردہ کسانو چا قسمون اگرمینی سائم جو خود خودلا دا اللہ کن حکم دے مسلد ایلا آلا یو آلی فماند قسمون خورلو سرا پاردہ کسانو اگرمین چاہی قسمون اگرمین منی سائم جو خود خودلا قسم خوری چا زمان قسم زبن ازدیکت نکو سنو رمی آسو کے اقل خدلا زمن ورد اگر میں خدا ملا باید خلق ہوئی دن ندا خدا پتہ جدا شوا قدل از دیکھتو نکا سرور میاشتو کی دن دن دے لان نو خدا جب ودو خو طلاق ہو بھی استعمال کری الفاظ طلاق نشتا ہو جدا ہی رانا عجبا کارو شو داوری دا ذکا اللہ وی دا حق دا خد ختم کو دا حق دا خد دفع کی سو کو نقصان کو دخل حقی برباد کو وچھے دا حق تلفی اگرا دخل پا حق کی تو دے دخل دساتنو جوگا لے نوچھے جوگا لے نقض تلارا تو دا شکرہ طلاق واقعی جو چھے سرور میاشتو کی دن دے واپسی جو نکلا تو خضا پیل جدا شکر سوال اللہ جی چھے جدائی سے انگرانا طلاق ونیش تصرف قسمیں کرے اللہ وی دکا چھتا چکم حق دخزی ہو ناغا حق دخزی ماتل کے ختمے کا نو چه حق ختم کو نو دے بیاد دے لائقا دے سرا ندے نو دے ندے کول پکار دے ایلہ اکلا لکہ یو طالب دے یو قص دے قرآن ادھا گئی قرآن سر وخ دے او پاگے علم و عمل نکے نو دے علم سر ایلہ کر را دل علم ندے پکار علم خوانا چاہتے پکار چاہتے پی عمل کئے نو چه دا عمل انکو اور ایک پل علم باندے سرد آگینا ناکار کارولا بکردارا بد اخلاقا گندہ خوراکونا حرام حلال دے دانے پی جگی تو دل ایلا فکار دے علم نو چاہتا علم اللہ شیال جدا شا تا دے علم آر قدر انکو تا دے علم آر حق علم نو انکو نو تکو تو سششوی تا ایلا دے علم نو اکرا تو دے علم نو جدا کول پکارے څنګه چې زه خبر دې نه دغه شوال استاد علم جدا کول پکار دي هر یو شیش کلا حکم عام کوي आवाज خځه تورې مخاص کوا یار یو سره یو کار کوي او دا غي کار ار حق ورنکی یو ملازم نه یو نوکر دی او هغه ار حق نه دا کې کوم چې حکومت هغه ته دا غي حق ادا کوي واغه هغه دا غوړ دې نه دې کول پکار دي دې اله پکار وره ذکر چھتا حق تلفیو کو پا حق کے مجھے جو سوڑا پیسے پائے ہو کہ نقصان دے ہو کہ پائے کہ حکم عام دیا تھا استاس مرخ پوئے گئے لیل رو یومن من نزائیم پرد آج اکانو چاہے قسم روڑی دکھر رولا انتظار سبو رویا شوئے فائن فاقو مقدر پشکو دننا دے سبو رویا شکو کے بشک اللہ بششکو انجو میرے باندے وائل آدم اطلاقا او قردے قلب طلاقو قلب طلاقو وطر ادود مودے مودے تیر اکلا جسرور میاشت دلن دلن نو فائن اللہ سمین علیم بشک اللہ لیورید ان کے قرآن قسم اکر فکفارت ادادا او طلاقا واقعی نشو ایسا اکر او قچر تا جسرور میاشت نفس واقیشا نو طلاق واقیشو او قسم پر پلحال بانی پورا شکل ہاو کم مخ کے مخ کشا نبیا سششا دا اکتا لگا کوئی وائل آزم و طلاق و بھائل اللہ ایلا بھنکو ایلم سرخا ایو عہدی سرد ایلا نکوئی جو خود سرد ایلا قسمو نسر خورے چڑیا سبادر پر خیمان ہے وجدا سے بد کردار کے جو سبا پہلے مانے بھی استو مانے علم کے محنت کے کوشش کے اپارے عمل کے حغلا کے نقصان کے غلط کار کے غلط خبر کے غیبت کے چگلی کے پخل علم عمل کے ناکار گناہ علم سب ایلا نہ کوئی ایلا حمد طالب علم نے پتا علم اللہ نہ بوجھ گیا والمکم لقا سنگ جدا غنا خضب اتنا مستان گولے علم ان بھی آجی گولے دا ہوا حافظہ میں کار نہ کہے وستان علم تلے رہے سنگ دا غنا عمل کرے لارا والمکم لقا دول رہے کرنا بھی ہم کو دولنا صدا سفا قروح شاولی اللہ وی رحمت اللہ علیہ وی مفسر آگے رہے قرآن بے چپکل زمانے کے قرآن پر خلقو لگے خوصو کو رکھ پر دان تو گو رہو خلقو تو گو جناز سکھو ما او دا قرآن سوئے والمطلقہ تو طلاق اسی اکنی تیری یہ ترقص رہے انتظار بکی دا خلی طلاق وقل دان نبانی سلاسہ تکرو در حیدہ یاد رہے تورا برابر اختلاف تو دیکھ دائی مو اختلاف رہے سکھ دکرون حید اخلی لکہ امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ او دا غدا توجہ دیر خلق فصلاقہ بانے وہ عمل الگا جی چھے خون سو آخری حیزن و آخری نخاص پاعتد معین فصلاقہ بانے آ ہا راجی بیا او کچھے تا دو قرون مرام طور و آخری فصلاقہ بانے عمل ندا جی یا باپو دغت طور کی اور کے طلاق ایان آغین محکے یا فکدائی سابے یا بنی سابے کپکی سابے نسوشو دری دونیمشو دونیمشو سی صداشو اسو ترسو صداشو او دنو او کپکی نئی صادے نبی اسو جوڑی گی دری نیما نپسلاسا در باندی دی امام سے پنیر باندی سرازی عمل علرازی چید قرون اسو آخری اسو در پیدا نکر اسو دری اے بابا دوی وې ان شاء الله ها ولای حمها علم خشيه ها علم کوي واځنا چاري تکارو اي قران د لفاظشي او بیا خصوصا فقه او اصول دې خرج کوي وړي چارو قران لپاره پکاري ولا ان له ما حلال يغض البرا ايتنا شفت كي ما هو بل قد خلاص كذاكي الا في رحمه الا فقر رايك اجرد بكير بكير بخاون لا خاون طلاق ور كي يا خاون مرش سنگ اسم زمان استي اعلان كي قدمي دي وهو يقول لك ريت دي فاطا بر جاني واني ولي زكا چيو بچه موجود دي او نکاح اوکلا نو عرب چیسرا بل نقصان بنو بلو زیکی گم نقصان جو رہی گئی لیکن سنگی دا حاکم گیرے کا سنگی دا حاکم گیرے تا عرب شو قرص سے دا نقصان شو سنگی دا حاکم نکانا باین جدا لکر نکا بتا لکر کسی بل نکا تا لکر چو دو طلاق واقعی شو او چو دری طلاق واقعی شو نو حکم دے بلا یاد کر آزی بیا روش اینکا این ارادو اسلام کردو کلابو دو جانی وادت یا بو گزارا کرو نیو طلاق واقعی شوی برزا ختم را خبرا گزارا بکرو خو چو پیوم پورا وقت تیر شو نو بیاس گرزی باین گرزی بیا ولهن مسؤول يدين بالمعروف ولهن او يخذوا المرأة حقن لي مسؤول لي فشان جاي حقن شذيري خاندان ولي لا فبيخذوا بالمعروف قانون بشر باني ومروج تريكي باني ولرجاء لي عليهن الدرجاء او قال عبد الصلوب فبيخذوا باني درجة لا عبد الصلوب بخذوا درجة اشتاوض خذوا بصلوشتا وغره مشرید چالا عزیانو قوامونا للنسابی خدا بلیم واللہ و عمل بورنو واللہ عزیز العیم علال عزیز و حکمت والا التلاق مردتان تلاق دولی تو تلاق دولی دا یوز سب حکم دے مسترد تلاقو التلاق تلاق دولی تلاق دولی کہ نا تلاق سوری طلاق دریری یو طلاق دریری یو طلاق بائن دی او دو طلاق مغلد دی طلاق رجی چو واپسی پر کسی کی گی دخاول اخفلی بی بی تا رجوع کولیش او طلاق یو طلاق تو چلا تیرا شوی زمانہ ختم شوی ندا او طلاق بائن چو دو طلاق ملاو تو خزلا نرجوع نکی گی بغیر روا تجدید دلیوالی دلیکانا بیا با نکاح تازہ کے او طلاق مغلط سخت طلاق شاغوی یو دوا ایداد دری یو دوا لس یو لس ورکل یو ملال علارے ویسن ویدانی شوی طلاق دریتا او لس ورکلی زم مارا گر را اس نشتا سبکی او سب ازاری با یو مو ورکلیو پر څنګه زمونستاني کې دلا حضرې دا هوتا و کړی دا خو يهودو نکاح څنګه چې دا کار شو کړې ا سلام کو یو لا وې خدمت می دي دلا خو ور کړی پر تاسو می دي په با وی د تاسو باندې طلاق ہے ته ځان مارا تا هوتا طلاق وې دا هو طلاق دي آی دا یو دی دا وګوره مخ دا دا وګوره غواړي کدا نو دی پاسیگا ہم سبا خدا سے نا لکھی گی اتلاق مردتات یو دے ہو سب دار ساتھ وہی واتے اور کری علیکہ سنگا چلے یہ دا بس لسو پورے او زمو سره هغه سره واکري دا او په خبر کې یو خپل دفتر دی هغه په خپل سپ لګي مهر او بس له ملایوي اجازه اکل اخو اخو اوس په خبر وو دا ځکه ها چې ټول دې دې نو مو خلګا اکل اخو مولا تاسو د سبا د الله په بار کې پیش کېږي حرام حلال وي لعن الله المحلل والمحلل له جدا دا پکې کوي عرب الله ته خبر ورچا غږ نه شوی علل ما مخې ته دا علي دې دې خان دې نو ځکه موږ نه شوې کدا ته ما وتاست ویلې السلام علیکم طلاق دې فین تاکل اغا طلاق چرو دې په دې کې په دې خدای تا لاغ دې سرد تجدید دلی کانا پدریو طلاق سر رجوع نسی کیگی واپسی پدو سی کیگی ها فائن تاکم بیمارو بی نویسا رو لی پخیر طریقہ آزان کرو خضا او تسریم بیسان یا پری خود لی پخیر طریقہ نو تس صحیح سارے یا رخض خودنا تلی دا نا نکاح تازہ کنو خضا پخل آزان کرو نویسا رکا او کنی تازہ کنو پریگی دا بیستا خضن دا حلال لوکم و حلال رساو لکارا سورا خیستا قوانین قرآن دے کر گئی گورا خیستا قوانین دی خیستا خیستا حلال لوکم حلال رساو لکارا انتا اگر مجوان ہے اس کو معاشرہ پانے روان دے سن معاشرہ سمئے اس توحید مسئلہ پاتی دا دوسرے کو مسئلہ پوستا لکور سمئے چکور بسنگ سمئے خدا و سنگ زار سمئی خدا و خاون بسنگ اطلاق پلزان راولی جوڑک بسنگ زار کی پیدا کئی نو دا زان کے راولی دا قوانین کنا دا من نگا ہولو ویلی امولا داخلی دا مسئلی مکوئی دا مسئلی چنکے نو قرآن وعداتی اوبا سبی آسن تو رو اوبا سی کے خیری خدا خدا چنو قرآن نے نشوخ کلے ہاں کشی خودے کنکے دیر کو الحمدللہ اللہ یری انا نحنو نزلنا الذکر و انا له حانون و بار خرج و قرآن نے نشو کرے و لا ایلنکوما حلال لی تاغر مالان تاغر تو آخلے مما دہر مارنا آتی تمون نشیانا چوارکر ایت آخو کے خود سشیر تا خد رکم مہر ورکو لا غبت بیان ناخلی چھ خجر طلاق ورکو الا ایخا فخ مگر کی یریگ دا دوارا ہو یریگ دوارا اللہ یکی محدود اللہ ادھر دے دا دوارا پھلی دا اللہ دیتا دا خلع صورت ہوئے خلع یو قسم طلاق دی باب الخلع تاثر ہوئے دیکھنے فقہ کے تو کابل نکاح کی راجی دویم جن کے خلع خلع صورت دا دے چیزا خد جون دا خاون سر دے تن دے تیری گی نجون خاون خو دین ناکار خواون طلاق نور کے او خضا بغیر دا خواون دا طلاق نو جدا کے دے بیشی زکا بیئی رکت النکاح غدا دا چاپ پلاس کے دا دا خواون پلاس کے دا دور دا خضا ہوتاوی چا سیوا خیر دے زبا دقا کرو پیدر کما مالدار مصفر خاندان لرا شد زبا در کما ازادا کما پریرا دیتا قل آوئی حلو چه اغول از قلزان پا ازادولو لالت ورکی پیسه ورکی بے خد بدا ورکی اغول طلاق ورکی خد ختم ورکا حالکہ ختم اللہ یقیما اللہ یقی خوابا مگر چیئی دادوالا چودنو لی دادوالا چیئی دمو کون نسمیگی مفاید کرتے ہیں تو یری اللہ تو اللہ یقیما دا خطاب دا خطاب دے دا محلی والا ہوتا کتاسو یریگی اللہ یقیما اوبرگی دادوالا پھولی دا اللہ دادوالا بدا اللہ احکام انو برے فلا جناہا نسلی بنا پر خدو خاون باندی فیما پارمال کی ایک تردت چھتی جو ارگا دی خدیبی پر مال رب پر زاننا ایک تر اثر کے قربان اولو تراجی فضیت کر بی ابی و امی زستان مور افلاو قربانو فدا وفدیناہو بزبین عظیم قربان کرن فیما پاہت کے افتدت چو قربانی کر دے مال لگا تقبل زاننا دے خجر اقبل زاننا مال قربان کر چو دائی وجہ اللہ او ما زادہ کا بس تا پھر میں انہوں نے گزارن کی گئی نو پھر کہو دے اللہ دا دے تا خود ہوئے یو قسم طلاق نے طلاق واقعی شو تا کامدان لکسن کی ایلا یو قسم سو طلاق خلاب یو قسم طلاق نخلو ونطورو ميهو خدقو خلع كي بايكات رازي واسه تو آیا چه ستاق لاغی سر وقت نتیریگی نو بایکات رو که خلع خوچه یوزه که دو وقت نتیریگی مشرکین رواسی دی نو تا داغی سر خلع کرده اوموز که نخلو ونطورو ميهو جر نخلو سمانو را پریدو نو را کلا کلا پریدو نخلو اوباسو من دقل مجرسنا آغاسو که نخلو اوباسو و نترو که پریدو من آغاسو که بلا تاتو دوا دا احکام دا اللہ دی حمتی اگر دینا وما تغودو سازو تیر دا احکام دا اللہ نا وولائی کان ادا کسانو زالیمون دادی زالیمون فائل تولتا فلا تحلیمون بازو کتلا دیکنا دیکھ دینا فلا تحلیمون نو حلال لنو دیر خدر دیر صدر پرنے خدا حلال لنو محکی وی فتو طلاقونو خد ایسارا ولی شدان ترا او دلوی فائل طلقا خد طلاق اکلا ریو طلاق شو او بیاورا خد روای کی گینا نمخ کی فتو طلاقونو خد روای کی گی او دلکی فیو طلاق بان خد روای کی گی تا مانا ندا مخ کی سو طلاق تیر شو اطلاق مرتان جا فائل طلقا دابرن طلاق شو مغلق اسوا تیشو پایل کلکا که طلاق اکنا دیخ زنرا دیخاون پدرین طلاق باندی چیزا پدرین پطلاق اہلیون رضا کم طلاق باتو شو طلاق مغلق پطلاق اہلیون حلال نبیلون دو دی صدر پاودا خدا نروا کی من بعدو پدرین طلاقنا ددرین طلاق نرستو دا خدا دیخاون پاودا حرام با دکشا حتا بیوی تنگی حضور غیره چچی نکاہو کی لگ دس تو نکاہ ہوتا نگی حتا بیوی تنگی حاد تو پی آ چوتو کی نخاون غیره بل سرا بیردنا نو یواز فضیخم نگی جدا دا مغلق سرا خواتوش بس بل خاون سرا با وطیو کی بس نالا پیزشو تنو لیدا یولا چه اول خاولنا طلاق واخلی دا اول خاولنا دا طلاقنا پس مودد عدد تیرینی دعا دا درے او درم شکر دا درم خاول صدا نکاو کی دا نکا یوازی نکا نمراد توتعا چیو دیوالی نور کی دا درم خاول صدا درے شکرنا سنورم شکر د دیم خاولنا طلاق واخلی او د دیم خاول د طلاق نورستو عدد تیر کی سوشه تولو پینزو نو د دیم خاول د عدد نپس که داخل آغلن بی خاول تا واپس کوئی نو بلکل تولی پس دا پینزو شتولو که یو شت نی تو آغلن بی خاول تا نشده پس دی حدیث دیکن حدیث رفا یاد دیکن شوشاشی انو دیکن کئی وی حضرت دیکھ ما حق نشی ادا کرولے وی آپ تو غوالی چلے دو تو یا حضرت آخر مالا صلاة ایلو حلال ایلو در پارا را خدا میں بعد پر درین طلاق دا درین طلاق نا دوستو نگوا کی گئو رہا وی اپا طلاق نا دوستو شرطو نبانے آرا حرام خدا روا کی گی پدی شرطو نبانے خو نظر دا غیر اللہ آرا حلالی گی بیا اغا شرطو نظاری پھولنی ویلو طلاق اشو نظری پا پنزو شرطو بیاغوائی کی داول خاون نپارا خو اغا منظورا چدا غیر اللہ نم نپی اگر سرے اگر واقعی گی ایک شرطو نمرتو نگوائی نشتا بیا ستے بسم اللہ الرحمن الرحیم نا رفت دیدنا فائل کر لکا اون دیتر لکا نا مراد دیم خاون دیا فائل کر لکا کتلاق اگلا دیکھ دینا دیم خاون اوز دی اوز دیم خاون ملاو شنید اگر دیم خاون دیتلاق ورکلو فائل کر لکا کتلاق اگلا دیکھ دینا دین خاون فلا جناح نکوی گنا او دو دین خاون دو طلاق و نرستو دی خز دو دین خاون نا عزتم تیر کر دو فلا جناح نکوی گنا دی ما پدی خز و خاون و کم خز و خاون خز خدا دا خاون آغازون دی علم بی ایت راجا چرزو کنی بہرا راجل دیو بلتا ان زمنا فرقوالو یقینون ایو قیما حدود اللہ دا دولبا پابندیو کی دا احکام دا اللہ و دا خیر شویر دا شویر دی ابو گزارکو خضاوی خاون دا خیر پرادت ابو گزارکو خبر ختم تیری ایر باتی روزگار خبر ختم دا اللہ پو حاضر بار کم صفحہ شواہو دیلے پر پر نیش کے صفحائی پتر دا حدود اللہ و دا صفحہ پکار دے دیو محاشر اختیری و دا حدود اللہ دا احکام دا اللہ دی بیانی دیویان پالا کونچ پوئیگی اللہ ویڈ سو پوئیگی راگر بیانو مکنی نظام کوئی کا دیوی دام بیانو یو راگر سو پوئیگی بدا عبد الما پرسی ویڈا بنا بیانے میں ہو رہے او دیبانی خالب بیا خرابیگی میں پا قرآن پر کتاب خرابیگی ویاو کندو پورا کلو ایدان سوئی پاو کلو ویانا سوئی کتا او خد یاسی بیا نقصان دیس را جونیگی ایس پل خاوندان بے پویا گئی کنا ایو راتی ویلو میں اج ستاره ته پوس کوم په یو مسله کې ته دغه ما ته وایې چې مخه څه کوه کې اشتیا چې ته ویلې وای دا کوم وای دا چې تا هندستان کې مزه ته خلې کې مې په پاکستان ته ټولې کې درته وای وای دا کوم ته ویلې دا لا لا خپل د الله په بار کې غم پېښ دی اوس وای دا کوم ته ویلې دا په بلل ما دی ویلا لوی هو دی والو وای دا کوم ته ویلې دا چون کې ډېر سلامونه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن هكذا شيء ثلاثة دي تاسو خذوا ورسيږي راته دي دغه فبلغن مراد هر شي د نړۍ وره ها فبلغن مال قاربنا چې نزدې شي دي خذوا أجلهن له طلاق دې تک طلاق دې ورکل او دا غي مودد عدت نزدې شي د ختمې دوته بالکل بس لږ وخت پاتې دي مودد ته تیریږي نظام سکورنا بمعروفینا نبند دیدنا فقید دیدنا نمخشوی چی فبا لغنا قرسینا نبیاس بنده نا لقاربنا نزدیشونا زمانت ایدت تیردو نبند دیدنا فقید دیدنا سنگ ایسارکا رجوع صلح کو بستا خضر او سبیرونا یا پریدی دی خضرنا بس رجوع مکوا بمعروفین فقید دیدنا نزدیبا ہاں چلو دورے ہو نکلا تو طلاق باہر واقعی شو بس دیگو بلا بیان حوالا تم شکون نا جرارن نتا کرو اما بندوی تاسو دے خود دارا دید دپارا دے ضرور خزی مبندوی دید پارا جتا کرو چزیاتے ہو کئی تاسو پا رہی باندی چند خزا کے آنو ندخز حقوق ورکے خدا حقوق ندی چند ملک وزیر حزم ایکے نا حق نده ارو جانو قوة دا حق بسلو ده دخل حق قرآن ثابت کره ده چه نده پوتا که اولا بیده سارو گنده خرسه دا سبب نک دا با درمیانه چره سنگ چه قرآن بیده ولا کن حکوم نا اما بنده ده خودو گرا بعد خلی کی دخل حقوق بلکل ختم کی او بعد دا سخلی دا زیده بلکل ارو خدو ده نوی ننا یا طلاق الور کا ایاو لسم خد ہوا ہے اولا لوگو نا طلاق اور کم اونے خدو کم دا تبیا ساتم نا سخت گناہ رکھا بازی دا رجی دا پاس بیا بلا خدو کی ایا دا رجی دا لوی بجرم لے لے یا خد حق اغیل اور کا یا اقل حق جو ساتا او یا لرے گا حدیث کے نازیم سلاسن جدہن جدن و حضہن جدن دری سیزنو دی صدا دی رشتیا مرشتیا دی او دا دی توکی مرشتیا دی یو ان نکاح کپتو خود نکاحو کرلا ام رشتیا شوا خد پاگا ثابت شوا کتر دیر ما توکی کرو توکی مصدی کنو چلی گی بیا کپتو کلی پرابانی ازادی دیر بانی ازاد دی قلام ندر او دیر دیر حور روز کپتو کلی وی چه طلاق مطلاق واقعی شو بیا ما خود توکو نوی توکی موقع دیکی نچلی گی یو نکا دا یو عقد دے او بل طلاق دی کدا پتوکو کتا رشتیا دے دا واقعی کی دینا بدیر گریت کے دا دیر ہاں دا دیر دگا الفاظ دی تانا یو کسو نو په ټوله یو کس راغی او سره چیک کله یو ماشوم ولا چیر اور هغه دره ها چته فوټو ډیرا لکه تابعدار او خيار هغه سړي به خو شو دې ته دا ماشوم دې ورته وی نه ما دې راکې نه او ځمیدار دې وو ولا ته ساجي کړ بس وي مدا آوه باندې هو ګټرا وي ما هو ګب لگا وي ما سره کینې نو یا نو سره تا مال را کړی بارا احمد دا دې دې احتیاط په تاریخه ولا تنفقون لا ذرال لتاتر و من يفعل ذلك فقدر ولبسه اواز تو کی ذلك دا کار تو دا ذات او خپل ځان باندې ذات ظلم باندې کې ولا تتخذوا آيات الله هزوا دل خلق دې آیاتونو حکمونو پورې خان دي ګور دا دې کې وي ګور دا په کې خلنو مله دا یې الله انی سی جماعات لپټو کو دا هو ته خدا پورې ټوکې کې آیا احکام د طلاق احکام د عزو او د عزتونو پټو کو ملي سی وذکر الله یا کی دا خدا الله نعمت دې عبادت بیان کو په دې می کوه کړی یا کی نعمت الله ذکر پتا سو آیا ته هغه کتاب چرایې دې کو پتا وو قران نا قران یا کغه لاوی یادی کا والحکم آیات کی سنت یعید کن بی وعدو پندر کے تاؤسبی فضی ماذا کرا کامو بانی چمکتی تیوشو واتقو اللہ وزرین اللہ نوالم قوش ان اللہ بکل دشن ندیم بشک اللہ پاری وزد قویا ویجا فرنبتو النسان قید تلاغی بی تاؤسو خودو گلا دل دفع بلغنا اسر پورا مانا رہا کلا جی تلاغی بی مامک کے تاؤسو اصولو کی ویجی لفظ بیو رازی او معنی بلاغی مختلفی کل یو دیکی یو مانا و فلدے کی بلا مانا کل اتناگی کی تاسخن لنا و فلغنا ارسیگی دانوی اجل هننا نیتی فلدہ نیتر عزتی پرشوا و فلا تعذبو اللہ نمتن گوی تاسخن خضر لنا مطن گوی دی لنا این کینا دنکا کونو لنا ازواج هننا دخلو خاون نامو چلا او کاغا بیا دخل خاون سر نکا کئی نتن گوی مو او چه کلا کم نکا گئی یا جامح کی تیر شو او یا چدو طلاق ورکری طلاق باہن تو صرف بن نکا دو چادر کی نو تاوی خدتا نوی ریرنا ملتا با دی خاون تا دو اس بیا نکا کے دا خدا سرے دا سرے او خاون تا بدا نوی چو پریرتا با دی خدتا وایرا بس انسان دے خاما خا خطائی کی گی زمانم گلتی شو دو طلاق امی ورکرو نسو جلے بلا کم ندا خدا کر اغوی یرا یو خاون مکم خدا خلی گزارا بو سر کوما تو کناقی پخپل میس کی لگاو راجی نو نکاہ جو کی می ملکل او پلوانو او ری صداران او دا چم جاوانیانو خلق ہم پر ری خوش آری گی جد دک ازان مل کے خلاف کار نو خد تو خد یا شر حضور بزی راجی وری رنے کے لئے سرکو دے ہم دیر اخوا دے خوا دے خوا دے لدے شا نامال دے تب ادو تر بیا نکاہ کے اولت تو هم بیا سوائے ماهو سارا پر مرا بدا جنکی فلا تازدو هننا قرآن مطنگوی لیدنا این کینا دنکا کولنا ازواج هننا اختر خاملنا نترا وقل ادا ترازو قلع چاہی خوشانی دینام فقلنو کی راجشی بالمعروفی فقانون شرگونی یا بالمعروف فمحرم سلسلہ کم مار سردی جنہی وید خوب ناغتی نورکا یا چمگاون کو ماری نی سردی تا ہوئی چردی جنہی خوردہ او پا کم مار دی کون نورت دیلا ناغتی نمقبر کا یا دی ہم عصر جنہی را پا چمگاون کے داری سور محر دی ناغتی نمقبر کا اغم دا دیکھی را تیتا ماری نی سردوئی جاری کا دا احکام چیدی یو آزو پندو نکر حق پر کولی جی بھی پر احکام مانی منع چادکان جیوی ستاسونا یو منو چی یقین گئی پا اللہ ولی او ملا کرے پر اللہ دیر باندی جارکم ازکالکم دا احکام دی پند پا دے واقلی نصحت بودا مبیانو جارکم ازکالکم آتا گورا دا اللہ احکام بانی من خفقی گو دا خلق فبری گی او تیو ایشار او دشکی چاہو سوڑ دے بے حائیت زن راجی اگر تا تو اللہ سے دانو جدادو گمراہ دے بے حائیت سے دال ختم کا دا ملکا دال ملکا وادا اگر سو کوئی اچھا تے گی تو اگر مرے خیر ناغرے اگر دے وہ نلکے کنا نتام دے نلکے کنا موکے فضور دے نلکو اگر سوک دے کور کے لگے گا سوک شو کوئی دیو جن خو من داسی بچ سوگ چاشو کی اتا دے لگے چیز چاشو کلی بی بدلگی ندے لگے ہمارا مخی آگا پولیس آگر انسپیکٹر کوئی خیر آگر انسپیکٹر میں نگو زبر دا ایفی ملوکم پیسی بگو رکم خیر دے زبر دے خون نسخ برون جدی کدا چا خون جا خلقی خاوری مالنا زبر دا انسپیکٹر چلو کوئی پیسی زبر کم زبر دا جو روما ایفیم اس پاگی کنی نفی نسکی ہوز دارا زالکم اتکالکم وادارو حدارنگی کونو شیطاسو شیطاسو پاپن تبیا کامو زالکم دارنگی شیطاسو پاپن تبیا کامو اتکالکم دا پاکی دا تاکو ورد پبنا منت دلو چه پاپن تبیا کاموی نرباری پاکوی خیر ورد ورد پبنا منت دلو مرا خدشتا خپل بچیشتا وادار خاون دشتا وادار او پاکوالی ظاہری دو پدن پدن بم دی صفائی روم دی صفائی کپدی احکام دی عملو کو وہ عمل کرا کئی قرآن من زکی تو قرآن عمل نکی او اگر نور علومو کو را غسن فیادو یادے قرآن تنزدی خود قدم نکدی زدگون خبری دا کپل خبری دا راغستر خبری دا او دی بل قدم پی بل لگی دی ملن لگو بلو خال سریا اللہ اکبر واللہ یعلم اللہ پوئیگی پانجام ندی کارونو وانتم لا کارونو نو تاسن پوئیگی ز پوئیگن ندی انجام بسر ہوزی تاسن پوئیگی پانجام دی کارونو یونت احکام دو کورا نئی بیان شو دو کور مشرا رسول جوگا دالا کی چاگا بخلی سخاوت والوی دویم مدافعات پر کیوی اروہ دن کا تیار یا سنورم زان دا حرام سزن نے بچ کئی پینزن دے دیمانان اسلام و پیش پکم غیر و صرف بائی کار ہو گئی غیر و صرف بائی کار پکار دے علب اکار کی او اون ہا دنا روا کان نمنا شئی اتم حلال و حلال دور کی جنا او نحم تعظیم دا اللہ ہو گئی لسم خضل ایلا قسمنا ایو نسل حکم دتناکو و آخر دوانا